यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 मार्च 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। और हमारे प्रति कृष्ण द्वेष है, तिरस्कार है, अपमान करता है, तो हमने कोई भूल की है, उस भूल का फल है। हमारी भीतर की वासना सुखी उसकी और हमारा भूल उसका नतीजा है। संसार अपनी तरफ सुख नहीं देता, ना अपनी तरफ सुख देता है ना अपनी तरफ दुख देता है। वो अपनी दूर में चल रहा है संसार, तो अपने धर्म चल रहा है निरंतर। संसार का अर्थ शरीर सही थे, शरीर अलग नहीं, शरीर कोई ये तो नाश की तरफ प्रवाहित हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र को जा रहा है, इस तरह से ये सब प्रवाह होते अभाव की तरफ, नाश की तरफ जा रहा है। इस वास्ते से सुखी दुखी नहीं होना। सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती कुबुद्धि। सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, दूसरा सुख दुख तो देता है, ये कुबुद्धि है, अपनी खोटी बुद्धि है, जिससे कोई दूसरा सुख दुख देने वाला दिखता है। अहं करोमि इति वृथाभिमान, मैं कर देता हूँ, ये भी अभिमान वृथा है। अपने करने के अनुसार होता तो आज दुखी कौन होता है, क्यों होता? ये अभिमान कोला कर ले। जैसे केकी ने कह दिया, तात बात हम समय सुधारी, बहन मंथरा सहाय बिचारी। हमने बात ठीक ले लिया, सहायता मंथरा ने। तो ऐसा अभिमान में आकर लोग कह दो हमने ऐसा किया, अच्छा किया, ऐसा किया, वो अभिमान है, होने वाला ही है वो। तो संसार के सुख दुख आता है, वो भी हमारी भूल का और हमारे वासना का फल है। और हम भी कर देते हैं, जो होनहार के अनुसार होता है तो हो जाता है, वो हमारा किया वो नहीं होता है। हमारा किया होता होता तो कोई दुखी क्यों होता, सुख कर देता। निर्धन क्यों होता, धन कर लेता। बीमार क्यों होता, स्वस्थ हो जाता। अपने हाथ की बात नहीं है, वो होनहार है तो वैसा होता है। इस वास्ते अनुकूल तो प्रतिकूलता लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। ये समत्वम योग उचित है, ये अपने कर्तव्य करना है, ये उसमें चिंता नहीं करनी है। अनुकूलता प्रतिकूलता न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोदी प्राप्त प्रिय, प्रिय को प्राप्त होकर के खुशी नहीं मनाना है। अप्रियता हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होना है। ये तो होता है रात दिन अलंघ्यम दिन रात्रि वत दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो आते रहते आते रहेंगे। ये तो आप साफ सो जाता है, जाता है। दुख से आनंदरम सुखम, सुख से आनंदरम दुखम, दुख से आनंदरम सुख। तो इसमें परवाह नहीं करनी। जैसे रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, ऐसे अनुकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल आ गई, फिर अनुकूल आ गई। सर्दी आ गई, कई गए गर्मी आ गई, कभी ठंडक आ गई, कभी वर्षा आ गई, कभी हवा आ गई, ये आता है। ऐसे ही जीवन में आता है, इसकी परवाह नहीं करनी। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुखी दुखी नहीं होना। भगवान कहते हैं ना प्रतिशेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त हो तो हर्षित मत हो, और नोत प्राप्त चाह प्रिय अप्रिय को प्राप्त होकर के तुम उद्विग्न मत हो, हर्षित मत हो। स्थिर बुद्धि, अपने स्थिरता रहो, अपने अपने विचार पर, अपने कर्तव्य पर दृढ़ता रखो, अपना काम ठीक करो, अपना भाव अच्छा रखो, अपनी नियत अच्छे रखो, अपनी चेष्टा रखो, आचरण पर अच्छा रखो, फिर चिंता न करो। इसे बड़ा भाई लाभ होता है। लोग निंदा करते हैं तो कई जगह सच्ची करते हैं, कई जगह झूठी भी करते हैं। वो अपमान कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, कहीं उसे देखे कर देते हैं, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। वास्तव में तो प्रतिकूलता में ज्यादा राजी होना चाहिए कि प्रतिकूलता में हमने कोई गलती की है उसका ये फल है, गलती अकारी न करे, उसमें प्रसन्न हो ठीक है, गलती की है उसका फल है तो भाई अकारी गलती मत करो। ये सदा याद रखो कि जो कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो उसमें एक व्रत रखो, नियम रखो ऐसा, कभी ये गलती हो गई तो अब गलती नहीं करेंगे। उस गलती के लिए तीन बात हमने सुनी है, पढ़ी है, कुछ तुम पढ़ी, कोई हमारे से कसूर हो गया, गलती हो गई, तो उसमें सफाई नहीं हुई, गलती तो हो गई, हमारी गलती नहीं हुई, सफाई नहीं, ये नहीं गलती, गलती तो हो गई। पहली बात, गलती तो हो गई, अपने भी स्वीकार कर, और भी गलती गई, हमारे भूल कर दी। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि मैं साधक हूँ, साधन करने वाला हूँ, ये साधन से विरुद्ध हमारी गलती क्यों हो गई, ये तो बड़ी हमने बहुत अनुचित किया। साधक करने वाले भी क्या हुए, हम भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैंने गलती बड़ी भाई, उसकी चिंता चिंता होनी चाहिए। और एक तीसरी बात है, अब अगर करनी ऐसी गलती अगर ही नहीं करनी है तो वो गलती मिट जाती, पश्चाताप हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। पश्चाताप होने से वो तपत होती है, जलन होती है, उसे पाप खत्म हो जाते हैं, दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। इस वास्ते दोबारा नहीं करना, दोबारा नहीं करना ये भी प्रायश्चित है, दोबारा नहीं करना ये प्रायश्चित है, इसे पाप नष्ट होते हैं। माँ बालक को मारती है, बालक कहते हैं माँ अब नहीं करूंगा, माँ छोड़ देती, कोई बात नहीं, ऐसे भगवान की माँ है कृपा करती है, कोई बात नहीं, हो गई बच्चा बच्चा हो गई, माँ की हो जाती है। आप सावधान रहो, ऐसे सावधान रहने वाले का जीवन बड़ा पवित्र हो ही जाता है, स्वतः स्वाभाविक फर्क हो जाता है, उसकी नियत अच्छी है, अच्छा काम लगा हुआ है, चिंता की क्या बात है, कोई चिंता की बात नहीं, अपना ठीक विचार करते रहो, अपना भाव अच्छा रखते रहो और भगवान में लगे रहो। दो बात है खास, एक तो भगवान की यादगिरी कर, एक दूसरों को उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के सदाचार कैसे हो, सद्गुण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, इस वास्ते सेवा करो उनकी। सत्शास्त्र है, अच्छी पुस्तकें है, इनके प्रचार से बहुत लाभ होता है, तो मेरा ऐसा विचार रहता है कि सत्शास्त्रों का विचार प्रसार करें, माता बहनों में, भाई भाई में इकट्ठा करें, एक एक तरह की कई पुस्तकें ले ले, भक्तों का चरित्र, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, वे बालक भी पढ़ लेते हैं, कहानी पढ़ने में बड़ा मन लगता है, आदमी का मन लग जाता है, और विवेचन पूर्व पढ़ने वो भी बड़ी बात है, अपनी भी छोटी बड़ी कई पुस्तक है, शैली की पुस्तक है, इन पुस्तकों को पढ़ो और पढ़कर दूसरों को पढ़ने को दो, पढ़ो और पढ़ो भाई, पढ़ दिया पूरा नहीं, पूरा अच्छा पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ दिया दे दो, दूसरी दे दू, इससे प्रचार ज्यादा हो, मुफ्त में देने से इतना प्रचार नहीं होता, मुगल पुरुष कपड़े हाथ आ गए, फिर जल देंगे उस अलमारी में कब दिखा देगा लेने कैद कर दी सकती है पढ़ने वाले पर पैसे लेकर फिर दो एक दिन दूध दे। वास्तव में लाभ पुस्तकों के पढ़ने से है, सत्संग की बातें सुनने और काम में लाने से है। तो वो जिस किसी तरह से लोगों में कैसे ये भाव पहुंचे इस नियत से करो। वो तरीका कई तरह का यार, स्कूलों कॉलेजों में भी विद्यार्थी है उनको भी पढ़ने वाला है, उनको कह दिया कि तुम भैया के रखो विद्यार्थियों को पुस्तक दो और फिर दूसरे तीन दिन ले लो, फिर ऐसे दो इस तरह का प्रचार करो। मंदिर के पुजारी है उनको कह दिया कि बात आएगा नहीं आप दे दिया करो और पीछे ले लिया करो, इस तरीका अपना आएगा आपके मन में आएगा। और बिक्री की बिक्री के लिए रखो, जो लेना चाहे उसको बिक्री कर दो, पैसा नहीं देगा। वास्तव में किसी तरह से सत्सार्थ का प्रचार हो, इन पुस्तकों के प्रचार से लाभ होता है। पर वो बस ठीक बात है, हमें तो जची हुई बात है। सत्संग है वो सुनना और सुनाना दोनों मेरे को अच्छा लगता है। सुनाने में भी कोई अच्छा हो सुनाने वाला तो मेरे सुनने की शौक है, सुनाने की भी शौक है, ऐसे पूछ तो पढ़ने की शौक है। देखिए क्या देखा पुस्तक कैसा दिखा है, कोई अच्छी बात और मिलती है पुस्तक को, अच्छी बातें मिलती है, सुनने को अच्छी बातें मिलती है, सुनाने को भी अच्छी बातें मिलती है, सुनाने अच्छी बातें मिलती है, तो लाभ होता है। इस वास्ते पुस्तक पढ़ा औरों को देना पढ़ाने के पढ़ने के लिए, तो उनसे लोग पढ़ेंगे लाभ होगा। दर्शन है बीड़ी सिगरेट आदि है, आजकल के टेप सी आदि क्या क्या गुटखा होती है पांदरा छोड़ो, बहुत खराब है, स्वास्थ्य बिगाड़ दे, उम्र खत्म होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, व्यसन हो जाएगा, पैसे खर्च होगा और व्यसन इसी में रहने जाएगा राज्य, व्यसन हो गया तो फिर छूटेगा नहीं आप, तो है तो उनको छोड़ दो, फंस जाओगे। क्यों कहते हैं बेचने वाला देखते हैं कि नशा चढ़ जा रही है, शौक लग जाता है भाई, बिक्री हो जाता था उसके विचार नहीं कहा तो नुकसान होगा, कि सुख हो क्या होगा पता नहीं है, अपने पैसा पैदा होना चाहिए। इस लोभ में आकर के वो न्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपने कोई ऐसा काम नहीं करना है, पैसे करके लोगों का बिगाड़ हो जाए काम नहीं करना है। गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ो पढ़ाओ बेचो तो इससे लाभ होता है, क्योंकि अच्छी बातें लिखी है, लाभ की बात है। गंदा साहित्य होने में सिनेमा आदि देखना गलती है बात, गंदी गंदी बातें उसमें आती है, बहन बेटी बैठे रहते भाई बंधु बैठे रहते हैं, गंदी गंदी बात है, आचरण खराब न करो, नसबंदी है, ऑपरेशन है, परिवार नियोजन है, घर पर राम राम राम राम। भाई और बहन बचो बचाओ और को भी बचाओ, जहाँ आपका बचते रहे जहाँ आपको मिले कोई तो उनको भी कहो कही हिंदा तो मत करो, वो नाराज हो जाए तो उसकी चिंता मत करो, कहे तो आप सुन लो उनकी नाराजगी सुनो गले सुन लो, वो तपस्या है आपकी फायदे की बात है। तो अपने को बुरा तो किया नहीं, बुरा की हमारी नियति नहीं है कि किसी को बुरा हो जाए, इतने बड़े भी वो बुरा माने और हमारे को दो चार गाली देंगे, कोई बारी बात चलावे दो जगाड़ बाकी सही है अपने राम से रहती रहिए, अपने राम से रहती रहिए, जो कोई बारी बात चलावे तो ये गाड़ सही है अपने राम से रची रही है। संतों का है कि मन निंदया यदि जना परितोष मेरी, मेरी निंदा करने से मेरा तिरस्कार करने से मेरा अपमान करने से मेरे को दुख देने से तुम्हारे को सुख होता है आराम होता है तो बहुत ही आनंद की बात। लोग तो दूसरों को सुख देने के लिए बड़े पैसे से कमाया हुआ धन पसीना देखते कर कमाया धन भी खर्च कर देते, लोग खुशी हो जाए और मेरी निंदा से ही खुशी हो जाओ आप, मेरे का तिरस्कार की खुशी हो जो मेरा कोड़ी खर्च हुआ नहीं, मेरे तो पाप खर्च हुए, आपने खर्चा करके दो अपराधी करते दूसरे खर्चा करके हमारे तो खर्च नहीं, हमारे तो पाप नहीं, फिर अपराधी हो गए। आनंद मनाना चाहिए, बहुत अच्छा है, मेरी निंदा करके, मेरा तिरस्कार करते, मेरा अपमान करके ये राजी हो गए, हमारी कृपा होगी भगवान की। जब दान पुण्य करके भोजन दे करके राजी होते हैं ना, इसे उसको खुराक दे रही है। एक बात याद आ गई, हमारे मित्र थे हरि प्रसाद जी, तो उन्होंने बात कही कि तुम आप ऐसा करते हो, ऐसे लोग निंदा करते हैं, तो मैं पैदा होगी मेरी बहन का निंदा करते हैं, तो उनको मैंने एक खिलौना दिया है खेलने के लिए, अगर मैं ऐसा गलती नहीं करता तो कैसे खेलते, उनका समय लगाने के लिए खेल हो गया, राजी हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हमने क्या हर्ज हुआ, वे राजी हो जाएंगे। कुछ उत्तरता के लिए हमने तो सामग्री दी है, हर्जा किया है, ऐसी कोई बात नहीं। मन नया यदि जना तो मेरी धंधा से अगर खुश हो जाए तो बड़ी कृपा है, खर्चा में तो वही नहीं, पाप खर्च हुआ है, वो राजी हो गए, सफाद की बात है। तो ऐसे वो मेरे को दुख देकर राजी हो तो अच्छी बात है। हमारे थे शंकरनाथ जी, जो वो आप पर आपको कोई मारपीट करेगा, कहते मेरे बुखार बुखार आ जाता, समझो एक दिन बुखार हो रहा है, कोई मारपीट करी नहीं है, बात हुई कोई मारपीट करेगा तो मर जाएगा, बुखार आता एक दिन बुखार हो रहा गया। तो हर हालत में खुश रहे, अपने अपने दुख क्यों हुए, दुख देने वाले पापों का नाश करने वाले, सुख देने वाला महाराज, महाराज करने वाले पुण्यों का नाश करते हैं, तो खतरा तो इसमें है यहाँ पर महाराज साधा करे, क्या कोई खतरा है, वहां कोई निकल मोड़ा निकल निकल जा, ठीक है बात, बढ़िया बात है, उसमें फायदी फायद नुकसान है ही नहीं, निश्चिंत रहो, नहीं मैं मगर सावधान रहो भाई, कैसे हो जाएगी गलती हो जाएगी। रिष्टो दृप्य दृप्तो धर्मात अतिक्राम, काशी ज्यादा खुशी हो जाए तो घमंड आ जाता है, घमंड आने से धर्म से व्यतिक्रम क्या चलता है, उसे खराब हो जाता, इस बात से हरदम प्रश्न है, प्रसन्न रहा पर तपस्या, मन की शरीर की वाणी की और मन की, शरीर की तपस्या से वाणी की, वाणी से मन की तेज, ओ मन प्रसाद है सौम्य तो वो नुमात्मी निग्रह, हरदम प्रसन्न है ना तपस्या है, अपने दुखी क्यों रहे भाई, होना है वो तो करेगा, वो ये सो ही राम रचिका का कोकल तर्क बढ़ा हुई सका, तुम क्या हो गया, नई बात क्या हो गई, दुखी भी नहीं होना, मर गया कोई तो नई बात क्या होगी, मरने वाला ही मरा है, जन्मने वाला ही जन्म है, सुख दुखी बात क्या है, हो तो बोलो भरी ताको असल विचार, किन मानी मानी नहीं होना हर से हर, हो तो है नहीं करता जो होगा होना वाला है वो तो होगा भाई, हो तो बहुत बड़ो भरी ताको असल विचार, पक्का विचार है, इस वास्ते हो ही ऐसो ही राम रचि राखा, भगवान ने दिया ठीक है महाराज, अब भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, सुखदाई वर्ष सुखदाई वाह वाह वाह बहुत ठीक है, वैद्य के पास जाए कड़वी दवाई तो अच्छी मीठी दे तो अच्छी, अपने कड़वी मीठी से संबंध नहीं है, अपने तो रोग मिटने से संबंध है, इस वास्ते हमारे जो रोग मिटे दुख मिटे पाप कटे वो है, तो कड़वी देवी से ताकत करता है, अपमान से हमारे पापों का नाश होता है, सम्मान आदर से पुण्यों का नाश होता है, तो पुण्यों का नाश होता नहीं अपने पापों का नाश होता है, इस बात से दुखदाई परिस्थिति में राजी रहना प्रसन्न रहना, मन प्रसाद है सोमे तुम तपस्या, तपस्या करने वाला शरीर तो तपता ही है, पंचाग्नि तपते हैं तो चारों तरफ अग्नि लगा बैठ जाए घाम में, चारों तरफ पंचाग्नि सूर्य का ऊपर घाम ने सूर्य का पड़े, अरे चारों तरफ ये लगा बैठ गया बस, तो अपने ठेपड़ी लगानी नहीं पड़ी, अब ही चल होगी बुखार आ गया उसकी, किस बात है। तब से आगे लगा, हमें लगे नहीं जरूर रही, भगवान ने लगा दी, अपन तो मौज हो गई। दुख में मौत ज्यादा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष बात है कि सुख देने में तो ये कई बार कहे खेल खेलते हैं बच्चे, किसी माँ के मन में आ जाए तो सबको जल्दी दे जल्दी जल्दी सुख दे देती है, उतने तो संकल्पता करते अपने छोरे को मारते, अरे को मार दे, अरे वो क्या अधिकार तुम्हारा, उसी माँ से कह दो बोलाई, ऐसे अपना प्यार है भगवान का जा दे, इस बार से हमारे भगवान भेज देते हैं इस प्रतिकूल परिस्थिति, इस बार से हमारे तो पापों का नाश होता है और वाह वाह होती पुण्यों का नाश होता है, इस बार तब तुम हो। एकदम मन प्रसाद है सोमे तुम मोहन माते मेरे ग्रह मननशीलता, भगवान के स्वरूप का मनन करते हो, याद करते हो, चरित्र को याद करते हो, चित्र को याद करो, भगवान के उपदेश को याद करो, भगवान की लीला को याद करो, भगवान में लगे रहो बस, फिर सब ठीक होगा। ये से स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात, याद मात्र धर्म बंधन सब बंधन मुक्त हो जाओ, इस तरह से हमें खुश रहो, सत्संग करते रहो, सत्संग से जागृति रहती है, जागृति जैसे मन माया हाथ में रहने से राम राम राम राम राम ही आता है, इस तरह सत्संग में जाने से कुछ भगवत संबंधी बातें याद आती है। तो संग करते हो आपस में बात करो, भाई भाई बहनों बहनों आपस में मिलकर के सत्साथ की बात करो, सत्संग की बात करो, रामायण गीता आदि की बात करो, सत्संग बात उल्टो, ये सत्संग सुनी जाती है, ये बात अगर उस पैसे पीछा उल्टा किया जाए तो वो लाभ होता है। हमने तो पढ़ाई ऐसे पढ़ाई करी, पढ़ाई पांच सात दस हजार पढ़ाई, महाराज महाराज ने कह दिया महाराज के बाद में उसको संथा विचार न कहते हैं, संथा विचार विचार फिर आप उसमें विचार करते इन बातें अर जाती विचार पूछ लेते मन कर लेते तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए। इसलिए सत्संग की बात है सुनना सुनाना, आपस में चर्चा करना, मनन करना, चिंतन करना, आपसे आप लाभ होता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये गंगा जी के पत्थर होते हैं गोल गोल हुए हुए और सौर लगे गंगा जी तो दब जाए, ऐसे सुंदर जी भीजे हुए तो गोल किसने किया, क्या उसने उद्योग किया, गंगा जी के प्रमाण पड़े रहे पड़े प्रभाव सुंदर सुनते रहे, गंगा जी किनारे में कौन देर सुना जा तो गंगा जी हरा हरा हरे को सुनती है, भी तो पस्त गुड़ते हैं कलक कर वो दिखते वे गुड़ते रहते हैं उसे रेत बन जाती है, गंगा जी किनारा देगा रेत बहुत कलड़ा होता है, अपने यहाँ के जरा कम धर्म है वो देखा कलड़ा है तो पत्थर पत्थर का चकरा चकरा का पत्थर टूट गया वो तो गया लेता वो पकड़ पत्र हो गया सुंदर सोचा, ऐसे सब लोग सुंदर है वो निर्मल हो रहे हैं बहुत ठीक है। तो शास्त्र में कहता अंतर शुद्ध करने के लिए सुखियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ और दुखियों देख कृपा आनी चाहिए, कृपा आनी चाहिए, अपने पास में हो तो उन्हें दुख दूर करो, नहीं हो तो कृपा रखो दुख दूर हो जाए, हमारे पास ऐसी सामग्री है नहीं दूर दूर कर दे, सामग्री जरूरत नहीं है, मन में उनकी शुभ इच्छा होती है तो आपसे पुण्य होता है, नियत है ना नियत शुक्रिय नियत है। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि दो सज्जन गए शिकार खेलने को, मित्र थे तो घोड़ी का बंदूक है उसको घोड़ा चलावा था, घोड़ा होता है टोपी वाली बंदूक, टोपी वाली बंदूक तो भरी हुई थी, मित्र के सामने दब गया मित्र मर गया, साबित हुआ कि मारने की नीयत नहीं थी मित्र थी, मारने की नीयत से बंदूक सामने कर दे तो फांसी हो कि फांसी है बंदूक सामने कर दी, तो भाई नीयत अच्छी रखो, नीयत शुद्ध रखो, नियत पर भरोसा नियत पर विश्वास रखने से आदमी दुख नहीं होता, निंदा सुनने से पहले गुरु का कोई पाप होगा निंदा सुनने को मिलेगी, और अपनी नीयत अच्छी है तो नीयत अच्छी पर विश्वास करने वाले को दुख नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुख होता आनंद होता। हमें किसी का बिगाड़ा नहीं भाई, जब वो कह दो मर्जी होगी करो, हमें किसी बिगाड़ा किया नहीं करेंगे नहीं करना है नहीं, हमें अपने तो मर्यादा पर चलना है। ठीक ठीक मैं जा रही हूँ तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तो गठ गया हो ना भवन गुहार, अपना भवन गुहार अपने अपनी पिता ठीक करो, अपना भाव ठीक करो, अपने इंद्र ठीक करो, फिर मौज ही मौज है संसार मान ज्ञान है। भूल करते हैं तो संसार दुख देता है, आशा रखते हैं कुछ भी इच्छा रखते हैं तो मान बड़ा करता है। संसार के कोई चीज राग द्वेष नहीं है, ना भगवान के राग द्वेष है ना संसार के राग द्वेष है, राग द्वेष अपना बनाया हुआ है अपना सुधार करना है। ना राग ना प्रदेश प्रेम प्राप्त नो द्वेष प्राप्त प्रेम प्रेम प्राप्त ना प्रदेश प्रियो प्राप्त हर्षित न बना हर्षक न बना, और दुख पाकर उद्विग्न न हो। कर्तव्य कर्म का करे इस समय क्या करना कैसे करना ऐसे कर्तव्य सोच करो, मौज ही मौज है, कैसी बढ़िया बात है। आज सुबह बताए थे, आज सुबह बताए जो जा रहा है उसको जाने दो, आ रहा है उसको आने दो, जाने वाले जाएंगे उसको रोकने से वही रहेगा, तो संसार और शरीर तो जा रहा है, परमात्मा है अपना पुण्य पाप करके जा रहा है, भुगता भुगता करके सर जा रहा है। इसका दंड भोगना है महीना दो महीना चार महीना भोगने में मस्त रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में बुखार आ जाए, निंदा हो जाए, अपकार हो जाए, अपमान हो जाए, खुश रहो। गलतियां की है अभ्यस्त हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, मौज हो रही है, शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। जितना पिता कष्ट होता है उतने पाप करते हैं, जितना सुख होता है उसमें राजी होने से पुण्य करते हैं, इस बात राजी नहीं होना उसमें, पापों में दुखी नहीं होना। पाप में दुखी हो वो पाप दुख करता है, पाप सुख में सुखी होने से नहीं, वो तो आता है प्रसन्न रहो, वो तो अपना अलग धन है, तुम्हारे बाप कोई नाराज सुख करने नहीं है, अपना भुगतान है जो आता न प्रवेशित प्रियम प्राप्त लोध विजय प्राप्त स्थिर बुद्धि रखो, अपने सिद्धांत पर स्थिर बुद्धि रखो, अपने आचरण अच्छे से अच्छा करो, फिर चाहे कोई भला करो बुरा करो अपने क्या देगा, गाड़ा में किसी कूड़ा उपड़े सब काट, गाड़ा में किसी कूड़ा उपड़े काट। शिव जी कहा था कि कोई आदमी कहते तेरा बाप मर जाए पास में देख रहे हैं दूर तो कागज देख रहे हैं मत अभी वो अच्छा नहीं रहता, बात हमारे बुरी कहीं अच्छी लगती नहीं है, परंतु कुछ कोई अच्छा नहीं था, थार बाप मर जाए कह दे मत ही नहीं दूर कहने ऐसे कहने से मर जाए तो दिन बाद में सरपणान च खलानान च प्रदीप्या भाई राम तीनों सांपों का दुष्टों का दूसरा धन लेने वालों का अभिप्राय सिद्ध, इसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, इनके मन चाहे सिद्ध नहीं होती। अगर मन चाहे सिद्ध हो तो संसार धनवान किसी को रहने दे, चाकू और डाकू और चोरों की मन की बात हो जाए तो आपको स्पर्श रह सकता है, बिल्ली की आशा से अच्छी को नहीं टूटे, अब मौज करो आनंद, आना है दुख तो आएगा ही, मरने वालों मरेगा ही, धन जाते तन कष्ट घर मान समझ जाए, धन जाते तन कष्ट धन चला जाए, और शरीर में कष्ट आ जाए रोग आ जाए एक दूर दूर है ही नहीं है। अरे घर में कोई मनुष्य मर जाए तीन दकों से रामदास शकल बिकल हो जाए सब बिकल हो जाए, अपने मस रहो तो बहुत अच्छा है, तो कर लगेगा कि बेटा मर गया पाप करते हो बुरा लगेगा। बात सच्ची है, पापी तो कटा है, बेटे मरने का दुख होगा तो बेटे मरने का सुख लेते, वो सुख मिट गया तो पाप कटा है, दंत चला गया पाप कट गया, रोग हो गया पाप कट गया। एक पिताजी थे पुजारी, जो बेटा भगवान है ठाकुर ने कह दिया हाँ, अरे सुबह बेड़ा हो गई जल्दी उत्थान कर ठाकुर जी का, हाँ कर दिया पाप कटियो, और ठाकुर जी स्नान कराएगा नहीं इतने करा दिया पाप कटियो, अरे पूजन कराया चंदन चढ़ाया तो सदाई नहीं सदाई पाप कटियो, अरे मंगल आरती करी नहीं कर दी साहब तो पाप कटियो, राजभोग लगाया नहीं भोग लगा दिया पाप कटियो, कितने पाप कटियो, तो भगवान की सेवा से पाप नहीं कटे तो किसने कटेगा बताओ। भगवान की सेवा से पाप नहीं कटेगा तो पाप कटेगा ही नहीं। पाप कटे दर्शन हो गया क्या, मैंने मुझे बुखार आ जा तो राजी मत, भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, बुखार आ जाए कृपा, बेटो मर गया कृपा की भगवान ने। एक संत थे दर्शनदास, दर्शन खराब के संत थे दर्शनदास, वो ऊंडू है का गांव है ऑर्गेनाइजेशन में की तरफ, वहां गए महाराज वो पानी को पाया नहीं, तो भाई ऊंडू माई ऊंडा कुआ है पानी रोका, जब कृपा करी ठाकुर झूमड़ा बार कृपा करी राम जी ऊंडो माई ऊंडा कुआ है पानी रोका, कृपा करी राम जी जय झूमड़ा बार दयाल जी मेरा चेला कैसे हो जाए तुम्हारे झुका नहीं वतन सिद्ध हो जाता, महाराज को वरदान दे दियो, दही झूपड़ा बाल पर ऐसी नदी दूर दर्शन राशि कर दी, खराब बाड़ी है नहीं सामने खेत है, जाटन का टाटा बुरा नित कातरा खाए, दर्शन दास साची गए जरा मूल सु जाए। मर्जी है साहब, तो वैसा कोई करे हमें तो पाप ही कटे, कोई खोद कोई खराब करे बोले कहते भाई तुम राजी हो जाओ, और क्या है अपने प्रसन्न रहो मौज करो आनंद से, तो बाप बेटे में बात करें पिताजी थे वही गाड़ी देते है, अरे साल साल एक गाड़ी देता है, अरे बाजार में सब देते अपने लेनी नहीं, चलो बाजार में अपनी बेचे सब ले बेचे अपने नहीं दिया थोड़ी चिपे गाड़ी है गाड़ी लड़ी को चलो, तो मैंने गाड़ी दे दी तो मैं दे दी थी ले ली अपने ले वाली को गाड़ी थी, अब नहीं लग क्या भाई निकल तो गाड़ी एक है उथल तो गाड़ी अनेक है, दे गाड़ी उथल ले नहीं तो एक ही एक हो जी नहीं तो कोई लाग लग जाए महाराज अड़ते से नीच रहे जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को भंजन से अड़ता जय राम जी जलते से जल हो, नीच रहे जयद्रथ बद के दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि महाराज अब एक दिन दिन बचाना है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले जयद्रथ को न मार दू, अभी मैंने को अन्याय पूर्व मार दिया, गदा का प्रहार माथे पर किया, गदा का प्रहार कमर से नीचे नहीं शरीर से ऊंचे नहीं यहां से ऊपर नहीं ऐसे कर मार दिया अन्याय से, तो कल सांझ में सूर्य अस्त से पहले पहले मरूंगा, अरे नहीं मारू तो अग्नि प्रवेश जाऊंगा, पांडवों का विचार के एक भाई अगर मर जाए तो फिर सभी युद्ध नहीं करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, आज बचाऊ द्रोणाचार्य सामने आ गया कि मैंने जीत कर जा रहे, भगवान ने कह चलो जल्दी करो ये 12 होते चला गुरु जी महाराज है नमस्कार करो सॉरी भीमसेन आया जाऊंगा कैसे आएगा आप सामने मेरे जीत ले युद्ध किया द्रोणाचार्य महाराज किस पक्ष में आवे रथ को पकड़ करके फेंका जाने लगे फिर दूसरा रथ रहेगा यार को कई रथ है अगर गुरु आगे घोड़ा जूते हटो पकड़ कर अब जाए पड़े दूर कि अर्जुन चला गया कि अर्जुन नहीं जाएगा लेकिन चला गया वो चला गया भीम से नहीं जाता ऐसी बात है सर फेंक दिया दूर बाबा जी अस्त्र शस्त्र कब्जे में आवे भीम से मेरा क्या करे बहुत चतुर थे राजाओं को बहुत सिखाए उन्होंने अस्त्र शस्त्र सिखाए लड़ाई करने लगे जब देवताओं ने कह दिया कि देखो द्रोणाचार्य आप अन्याय कर रहे हो इतना आप जानते हो और अनजानों पर रस चलाते हो ये न्याय नहीं है ब्राह्मण हो आप क्षत्रिय तो देखते आप ही युद्ध करते हो ठीक नहीं करते हो देखो कोई अप्रिय शब्द सुनाते हो छोड़ दूंगा भीम से लेकर अश्वत्थामा मर गया मैं मार कर आया हूँ अश्वत्थामा हाथी था ये अश्वत्थामा मार अश्वत्थामा हाथी आधी थोड़ा छोड़ कर दिया तुम्हें आकर्षित दिया मारने के लिए पैदा हुआ था बातें है अपनी अपनी बदती है महाभारत की कथा बड़ी विचित्र है प्रातः काल महाभारत की कथा सुने प्रातः द्यूत प्रसंग मध्यान्ह स्त्री प्रसंग मध्यान्ह में रामायण रात्रि को भागवत रात्रो चोर प्रसंग है ना कालो को सिद्ध धीमताम प्रातः दूत प्रसंग है प्रातः दूत गया युवा खेलना मन महाभारत पढ़ना प्रधान मध्यान्ह में जो स्त्री पर स्त्री का सीता जी कारण हो तो रात्रि को क्या करना रात्रो चोरी प्रसंग है चोरी करनी रात्रि भगवान कृष्ण बदल तो चोरी प्रसंग है ना कालो को धीमता बुद्धिमा का समय इसमें जाता है रात्रि में भगवान भागवत सुने भागवत की कथा अठावन कृष्ण भगवान की लीला रात्रो चोरी प्रसंग है ना कालो को धीमता अपने भगवान में लगा हुए किसी तरह से तस्मात केना उपाय है ना मना कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में लगा दो वही चर्चा हो जाए बस सुनो सुनाओ मस्ती से भगवान की कृपा हो जाए भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीदेशम कलम शाप हम आप कथा अमृत है दलते हो शांति देने वाले कवि विरीदित कलम कवि लोग कहते हैं उसे पाप नष्ट होते हैं भूल गिनती थे भूल जाते जो कथा कहते हैं वो बड़े दानी है भगवान की कथा सुनाते बड़े भूरी दादे भूरी बहुत दान देने वाला भगवान की कथा सुने भगवान की चर्चा करे बड़ा पुण्य होता है वे बहुत बड़ा दान देने वाले हैं भगवान की कथा सुना दी मौज होगी आनंद होगी खुशी है इस बार से भगवान की कथा सुनना सुनाना मत चित्ता मत गत प्राणा बोध यंत्र परस्पर कथयंत्र मांग नित्य दुष्यंती से रमंती से सत्संग बातें सुन करके आपस में चर्चा करो आज ये बात बढ़िया हुई आज ये बढ़िया हुई आज ये बढ़िया हुई तो सब बातें बढ़िया बढ़िया मिल जाए किसी को कोई बढ़िया लगे किसी को कोई बढ़िया लगे किसी को कोई बढ़िया लगे सब बातें अपने को मिल जाए तो बातें नहीं हो जाए बस सुनाने से गाय भैंस है नहीं ये चारा चरते चारा चर फिर बैठ जाए सब आते हैं उगा है इस तरह से कथा सत्संग सुन करके फिर उन्हें बात चर्चा करें उस चर्चा से बड़ा लाभ होता है कई कई नई बातें पैदा होती उत्साह आता है मगर निगरानी फालतू बात नहीं चले आदत खराब जो फालतू में समय से आ जाता है। सावधान, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहना हरदम, सावधान रहना, सावधानी ही साधना है भाई जी, है सुना पड़ा था, सावधानी साधना, हरदम सावधान। सावधान नहीं हो चोरा नींद आवाज सुनते होगी भैंस तो पढ़ाई चलेगी भगवान की कृपा है ना, भगवान की कथा सुनने को मिलती है तो समझे भगवान ने कृपा की है, तो ऐसा मौका मिलता है। भगवान की कृपा बिना कहते सब भगवान ही चर्चा कहाँ है महाराज, भगवान की कृपा हो गई तो घर में चर्चा किया करो, भक्तों के चरित्र सुनने हो कहना, बालकों को देखो भगत चरित्र, भगत भगत बालक, भगत नारी, भगत सब तरह, भगत को सुन, बच्चों को कहानी मिल जाए, कहानी से भक्ति संस्कार पड़ जाए भीतर में, बहुत बढ़िया बात है, कैसी आनंद की बात है। भगवान की कृपा हो गई, अपना जन्म इस समय में हो गया, सस्ता साहित्य मिलता है, भगवान की कृपा मिलती, भगवान की कथा मिलती है, नई नई कथाएं, नई नई पुस्तकें आती है, आज ही आई है, आज पुस्तक आई है नवदुर्गा, नवदुर्गा का चित्र आया बड़े सुंदर, बड़े सुंदर, गणेश जी वाली भी बहुत जोरदार है, क्या सी सुंदर है नवदुर्गा, दुर्गा का चित्र है ऐसा, चरित्र दिया है, नेतृत्व दिया है, तो बहुत बढ़िया कागज है, आठ पेपर पर है, हमारे तो यह मतलब आती है कि हमारा जन्म बहुत मौके पर हुआ, 100-200 वर्ष पहले और मर जाते तो खत्म आती बात, 500-700 वर्ष पीछे होता तो क्या था क्या दशा होगी, भगवान ने मौके पर जन्म दिया है, और नदी से बैठा है विश्वनाथ, ये बंसी बजाते हैं, बंसी वाला ये नाचते हैं गणेश जी महाराज, ऐसे बढ़िया काम है, बढ़िया चीज, साफ वाली बढ़िया सफाई, तुम चीज अभी बनाई, कैसी आनंद की बात है, रामायण और गीता जैसा ग्रंथ, गीता बहुत विचित्र ग्रंथ है, विश्व संसार मात्र में गीता का आदर है, सब लोग जो धर्म को मानते हैं नहीं मानते वे भी गीता का आदर करते हैं, हमें कैसी बात हुई है, बढ़िया से बढ़िया बातें आ जाती है, इसी के स्वर्ग से हम सत्संग करते हैं तो बाबा कई पढ़ने से सत्संग करते रहे तो कई अच्छे अच्छे संत आ जाते हो, हम एक जगह बैठे दर्शन देख देते हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता, इसी की ऐसा ही बात है, हरिद्वार है ना, गृहस्थ ही बहुत सत्संग करने वाले थे, सत्संग करने वाला को देख रहे एक आनंद, एक विलक्षण बात है, ध्यान दे जैसी बात है, हम हरेक गांव में जा जा करके सत्संगों को ढूंढे, अभी जाए भिन्नाश्रम में बैठा जाकर हम कौन से पुरुष कहाँ कौन श्रेष्ठ है कौन सो है थोड़े सत्संग में सब आ जाए, अच्छे अच्छे आदमी तो पीछे रह गए, काम धंधा रहे तो आते नहीं, पर आए जो अच्छे अच्छे भाव से आए तो अच्छे अच्छे तारों का ताड़ों ताड़ों में दर्शन करते बढ़िया, बताओ सुबह उठे दिनों कह गए हे दाद सुबह सुन भटो दे कर्म सुन तत्व दी मरे कुमरा सुताओ गई सुमानस दर्शन दे तो सुमान सुमान से इकट्ठा अच्छे अच्छे भाव गए इतने सारे तब शरीर गए तब दर्शन एक का दर्शन बहुत अच्छा जो सत्संग करते भजन करते जब कीर्तन करते उनके दर्शनों का लाभ इतने सज्जनों का लाभ एक बार गए थे वहां उपदेश दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र सूर्य का ग्रहण था, गए थे वहां तो कुरुक्षेत्र में लोग आते हैं महाराज, इतने आते हैं गांव के खेत वो जाओ ग्रहण होता है वहां, और ग्रहण देख देख कर चल देते आदर स्नान कर देते जाते। हमारे साथ नवनाथ जी महाराज पंडित थे, मैंने कहा देखो गांव गांव में आस्तिक आदमी जगह शिवर एक साथ दर्शन होता है, देखो अब करे कितनी बात है, हर एक गांव में चार दर्शन करे आप सुन लोगे क्या उड़ लोग उड़ता है अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा एक साथ मेरा दर्शन हो गया, तो मेरी बात की जो मेरी राजी हो गया वो कहते मेरे को तो कहीं चट्टी फिर कहीं प्रसाद कहते यार कैसे आदमी मैं गले आदमी दिखता था आप कहने के बाद भाव तो बदल गया भाई कैसे ही हो ग्रहण के समय ठंडी पड़ती है उसमें अपने कपड़ा दे दे घर आया है स्नान करे है भावों को भक्ति भक्ति वाले पुरुषों का दर्शन भजन करने वालों का दर्शन आजकल तो और दुर्लभ है अच्छा आदमी तो तीर्थ में सत्संग में आवे जो अच्छा ही आदमी हो चुना टाल बता रहा तो ये भगवान की कृपा है, तो भगवान ही चर्चा चले भगवान ही बात भगवान का भक्ति आवे दर्शन देवे भगवान की बहुत कृपा है और तो व्यापार बड़ो अच्छा अच्छा जाप कृपा पाव दे कहीं मारे को सोई अति हरि कृपा जाहि पर हुई पाव दे मार्ग सोई भगवान की अत्यंत कृपा होती है तब इस मार्ग पर पाव रखता है जाता है अति हरि कृपा जाहि पर हुई पाव दे मार्ग सोई सत्संग मार्ग देता है कैसी बात है तो भगवान की बहुत कृपा है। अब थोड़ा सा अपने तरफ से भजन करो दुर्गुण दुराचार का त्याग करो खान पान में प्रचार बहुत साल में अशुद्धि का त्याग करो शुद्धि में चलना देखो ये तमाशा मौका आ गया है बढ़िया यो कलयुग इस कलयुग में वो समय या सत्संग लंका में विभीषण गोकर है खार संबंध विच अमृत बेरी खार संबंध विच अमृत बेरी आज का जमाना बहुत नीचा जा रहा है मार हत्या ही हत्या हत्या ही हत्या कर रही है ऐसी व्यापक हत्या करी है जो बड़ा देश भर में कीड़े कम हो गई हत्या कम हो गया जंतु कम हो गया पर जो तीन चिड़िया कीड़िया हुए ऐसी दवाई ऐसी हवा ऐसी बस मारना ही मारना मारना राम राम राम राम राम राम राम राम इसमें हमारे को सत्संग मिलती है अच्छी बातें मिलती है अच्छा साहित्य मिलता है कीर्तन मिलता है पद्म मिलता है कैसी बड़ी बात है। देखो भाई अभी चार मिनट बाकी है चार मिनट बाकी है अभी आपकी कृपा से लोग अयोध्या के लिए बहुत तैयार हो रही है आप पधारो जावे लोग अयोध्या राम जी भाई राम बोले आप निमित्त लोग जा सके कौन भेजे कौन जावे मैं तो यही फिरता फिर चले पधारता ही फिर आजकल कुछ कम है पहले बहुत चक्कर काटे